mwingine aona kupunguza misongo, kunywa sumu, anywe sumu afe. Ndio mara si mtu kana sumu, kajipiga risasi, kajiua, matatizo ni mzima. Sasa kile yanapatikana katika majlisi ni majlisi ya ilmu. Watu wakawa wanaulizana, qala Allahu qala Rasul. Sakina itakuja madhara. Inawezekana wewe msongo wako ikawa ni maisha, mambo magumu, kazi huna pa kutokea, ukaingia katika majlisi min majalis al-ilm, ukakutana na shekhe ustadhi anazungumzia suala la Allah katika kutoa riziki na makadirio ya Allah tabarak wa ta'ala na uwezo wa Allah tabarak wa ta'ala, unaweza ukatoka umepata matibabu makubwa sana, unaweza ukatoka na matibabu makubwa, hatuwezi kutoa mifano. Inawezekana una msongo wa mwanamke mkeo madhara nyumbani, ukaja katika majalis na majalis ya ilmu, ukakutana darasa inaelezea vitimbi vya wanawake na namna mtu asubiri, ukatoka umetulizana. Wana kumbe ndio maumbile yao, kakutana hadithi bwana Mtume anasema hawa wameungwa na kibafu cha mwisho. Ukisema ukinyooshe hichi utakivunja, na ukikiachia chabakia kimepinda. Kwa Mtume anasema ishini na wanawake, stareheni na wanawake, hali ya kuwa mkijua wanawake wamepinda. Ukizipata hizi hadithi na kumbe subira wanawake ndio walivyo, wewe ukatoka umefanyika msongo umeondoka. Majlisi za ilmu zaondoa misongo, sakina. Huu ni mfano wa ghashiyatu rahma. Watu wakikaa katika majalisi hizi, Allah tabarak wa taala anawateremshia au anawafunika na rahma zake. Nani katika sisi hahitaji huruma za Allah tabarak wa taala? Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا. الله لقد فضل انا تجد رحمه كما سي رحمه زى الله نيوتن من جنفاق الشيطان يسكت كما سي فضل زى الله محروم زاكي عشان يتكسر نيوتن بقوه تاخذ ما زكى من كل احد. نعم سيتجيء فضلا ورحمه. تصحرومه ذا الله ستتكانا كتك مجالس هي. اصبتكانا كتك مجالس ذا السياسه ولا ذا مزيكي ولا ذا غومه ولا كذا. مجالس ذا علم. وحفتهم الملائكه. يا بناتات الملائكه هو زنبوكا لقوا فينيكا كومبا وصاحب. واكو ملائكه. Si lazima wewe uwaone, lakini wako ndio wanawafunika watu kwa mambo zao, kwa sababu wamekaa katika majlis min majalis al-ilm fi baiti min buyuti. Jambo la nne, Allah anawataja watu wote fi man inda, awataja kwa wale viumbe walioko kwa Allah, anawataja waliokaa katika majalis inda al-malaika. Fulan bin fulan amekaa manyema barabara saba, anasikiliza qala Allahu qala Rasul. Fulan bin fulan kuonaje ukatajwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa wengine wakitajwa na baadhi waheshimiwa wasikia raha sana. Sasa unatajwa na Mola waheshimiwa wote, Allah tabaraka. Hizi ni katika fawaid nne zinazotusaa katika majlisi miongoni mwa majlisi. Kalima yangu tuione aya ya Allah tabaraka wa taala. Allah anasema alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala. الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب واتقوني يا أولي الألباب. الله تبارك وتعالى نتاج حج لأشهر معلومة أتكي تكليز هذه أكين الحجة أكين الحجة أين مشاف وأين جدال وأين كذا وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا. الله كسيما تكوين زاد وتزودوا تكوين زاد زاد لمصروف يا سفاري الزاد لكيتو ما كبيبا mfano wa safari wewe unakwenda labda Kigoma, unaona unaweza kuchukua nyama kidogo, kuchukua pocket money, kuchukua una vitu wa kubeba kwa sababu ya kusaidia katika sababu wewe ni mzazi. Kwa Allah akawataka watu wanaokwenda haji wachukue zaka, watazawadu chukue ni zaka vitu vitakavyo kuwasaidia katika safari yenu. لكن الله تعالى بورا يا زاد فإن خير الزاد بورا يا حبيبة هو لكي سفر يوم الحج التقوى إن خير الزاد إيش؟ سكانوا مبيبة مليوه مبيبة كاو تاتو نتاو ونا هلا نين دولار نكادا لكن بورا يا حبيبة هو لكي عبادة الحج التقوى واتقوني يا أولي الألباب. أي هي تتكى تستفيد وسفاري يتو سيسي يقولكي كتك موسم يا رمضان وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لسي تتوانبزان وابا تتكو زاد تجيانان رمضان نبورا يقولينا لرمضان لأتقوى. وليني إنما يتقبل الله من المتقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وصومي خبار زوجة وويل وآدم وليبو بليك صداك زعب إيكا كباليو صداك يا موجة نا موجة إيسي كباليو صداك ياك أكسام يولي أما يا صداك ياك هايكو كباليو كموانبيا يولي أما يا صداك ياك إيمي كباليو لا أقتلنك لتقوى. أما يا الحسد مسكين كنا مزوزو إلو توكيا قصة جتالي ونمع علماء بين يهابيل نقابيل إن حكم يبيت وطوي صداقة صداقة زتائقوا كتكمليما موت وكيدا ukichukua moja ya sadaka zile mbili sadaka yake inoliwa na moto ndio ipo katika haki, na yule ambaye sadaka yake haikuliwa huyo yupo katika batili. Ndio Allah anasema ikakubaliwa sadaka ya mmoja wala mtakabbal min al-akhar qala, akasema yule ambaye haikukubaliwa sadaka yake la akhtulanna litakuwa hakumwambia hakujadili suala la kuua kwanza kama akamweleza hoja ya msingi inama yataqabbalu Allahu minal muttaqin hakika si vinginevyo inama adatu hasri hakika si vinginevyo yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah anakubali kutoka kwa watu wenye kumcha kutoka kwa watu wenye kumcha إنما يتقبل كوي kukubaliwa ile sadaka ya Mungu ni kwa sababu si ali siku kwa sababu ya takwa na Allah siku zote akubali amali kutoka watu wenye kumcha Allah. Akaendelea kumwambia, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Mpaka mwisho kweli akamua. Mahalu shahid, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Wa ila wazik, tuko pamoja kule tuambiwa na Allah tuchukue zadi kuelekea ibada ya haji, na sio hiyo ibada zozote, yahitaji maandalizi. Huwezi kuingia katika sala huna udhu, huwezi kuingia katika sala una janaba, wewe huwezi kuingia katika sala huna ikhlas, haitakubaliwa. Sababu Allah akubali vizuri bali vitatu. Kwa chukueni takwa ikawasaidia katika haji, chukueni takwa ikawasaidia katika Ramadhani. Kwa nini? Innama yataqabbalu Allah min Allah akubali kutoka wale wanaomcha. Inna Allah jamil yuhibbu aljamal, Allah ni mzuri anapenda jamal. Aljamal fil hay'a, aljamal fil amal, aljamal fil aqwal, uzuri katika hay'a yako. Si kwamba uwe mchafu alafu uone uchafu ndio Uislamu. Na haya aliulizwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ni sahihi Muslim. Kuonaje mtu alipoeleza kwamba la yadkhulu aljanna man kana fi qalbihi mithqal dharra min alkibr, hatoingia peponi mtu ambaye katika moyo wake kuna uzani mdogo wa kibr. Akaulizwa, kuonaje mtu anapenda an yakuna thawbuhu hasana wanaaluhu hasanatan, unaje mtu wapenda mavazi yake ya mazuri na viatu vizuri mtanashati. Kuna watu walifikiria maana ya kibri ni uchafu, maana ya kibri ni kuvaa vizuri, nguo nzuri, viatu vizuri. Hili walionaje? Mtume akasema inna Allah jamilun yuhibbu ash yuhibbu al-jamal, al-kibru baqaru al-haqq wa ghamtu an-nas. Kibri bana ni kwa atharau watu, ni kuikataa haki na kuwadharau watu. Inna Allah jamilun yuhibbu ash aljamal, Allah ni mzuri anapenda mambo mazuri, apendi machafu. Inna Allah tayyibun wala yaqbalu illa na tayyiba, Allah ni tayyib na hakubali katika matendo, hakubali katika maneno, hakubali katika itikadi illa tayyiba, isipokuwa mazuri. Ibadallah, iko haja ya sisi kujiandaa tukawa sisi ni tayyibun, tukawa sisi ni muttaqun, ili Allah aweze kukubali kutoka kwetu ibada mbalimbali. Alladhi yusalli, mtu ambaye anaswali na hali ya kuwa ana nafsi hajatoharika na nafsi, nafsi ya kimaanawi, akiwa ni mushrikina, innama almushrikuna najasu, ana nafsi ya maanawi, sio ya hisi, sio ya kugusika, ya kimaana. Allah anakubali sala yake? La. Kwa nini? Kwa nini anakubali? Sababu mchafu. Mtu akawa hajatoharika na nafsi ya kihisi, ana haja kubwa katika nguo yake, au amejisaidia hapo stanchi, akiingia kuswali, sala yake yakubaliki? Yakubaliki. Kwa lazima mtu atahariki min alahdath walanjas almaanawiya walhissiya, ndio Allah atakubali. Ukaingia katika sala moyo wako swali uwaonyeshe watu, Allah atakubali sala yako? Kubali. Sababu moyo wako mchafu, maana ya ikhlas ni usafi. Ukiambua kitu khalis, maana yake ni pure, kikiwa manake kimesafishwa, hakina ndani yake shawaib, hakina uchafu. Kwa ikhlasi maana yake ni msafi. Na hakubaliwi mtu ibada yoyote kama sio mukhlis. Kwa sababu kinyume cha ikhlasi ni wewe una uchafu katika moyo. Sasa tunapoelekea mwezi wa Ramadhani, siko mbali na shekhe wetu Jaba Abu Muhammad alizungumzia, tukazia tu maarifa. Ni lazima tujiandae kimaana. Tujiandae kihisia ili tuweze kwenda kukubaliwa funga zetu. Saumu ni ibada inahitaji usafi. Uingie katika saumu moyo wako safi ili ukubaliwe funga yako. Atakayeingia mchafu hatakubaliwa funga yako. Atakayeingia mchafu atafanyiwa uzito katika kuyatenda matendo ambayo ndani ya Ramadhani ndio sababu ya mtu kupata daraja ya kumcha Allah. Kwa maana kuna watu kazi yao wao mwezi wa Ramadhani ni kushinda tu na njaa na kuacha kunywa na kuacha wake zao mchana wa Ramadhani. Lakini watazameni, ni watu wa kulala sana, ni watu wa kucheza madrafti, ni watu wa kucheza kera, ni watu wa kucheza karata, ni watu wa kucheza zumna, ni mtu wa kutaka vidiri akaye apoteze wakati. Aliyekuwa huu ni mwezi wa kuchuma, mwezi wa kheri, mwezi ambao matendo yanazidi. Kuna watu wakiingia Ramadhani hawabadiliki ratiba zao, bali unawakuta Ramadhani wako bize kuliko nje ya Ramadhani. Aliyekuwa wema ilikuwa ratiba zao, mwezi wa Ramadhani zinabadilika, ratiba zinazidi kuwa bora kumwelekea Allah tabarak wa taala ndani ya Ramadhani. Kwa moyo unapokuwa mchafu, huna nashati ya ibada, kwa madhambi yanarudisha nyuma, madhambi yanamthabitisha mtu, yani kumweka chini, yanamfanya mtu awe mvivu. Dhambi unaingia ndani ya Ramadhani na dhambi, na athari ya dhambi kutoka si rahisi. Dhambi inaondoa neema. In kunta fi neema far'aha fa inna al-ma'asi tuziru an-na'am wa hutaha bi ta'ati rabb al-'ibad. Ukiwa katika neema far'aha, ichunge neema kwa kuacha maasi. Fa inna al-ma'asi tuziru an-ni'am, maasi yaondosha neema, maasi yanachafua moyo wa mtu. Sasa imezoeleka kuonekana watu wengi kuelekea mwezi wa Ramadhani wanafanya maasi, na watu wanahusisha baadhi ya mambo na mwezi huu. Kuna madisko ya kufunga, ya kuvunja jungu, kuna madisko ya kukaribisha mwezi wa Ramadhani, watu ndio wanamaliza maliza. Hakika watu wa staili hii hawawezi kupata heri ya Ramadhani, kwa sababu wameingia au wataingia ndani ya Ramadhani hawana ile atakwa. Na tunaona innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, inna Allah tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban. Hakika usabuni, tunapaswa kujiandaa katika kuelekea mwezi wa Ramadhani. Ni ngumu mno mtu kuingia katika kitu kwa haraka, na ndio mnaona kwa nini Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimfunga sana mwezi wa Shaaban. Zimekuja riwaya kama Aisha anasimulia kuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga Shaaban, na anasema sijapatapo kumuona Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akifunga au akifunga mwezi zaidi kama mwezi wa Shaaban. Na haja kamilisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam funga ya mwezi wote sio kwa mwezi wa Ramadhani. Na bali zimekuja riwaya kwamba Mtume alikuwa akifunga Shaaban yote. Riwaya zinaonyesha Mtume alikuwa akifunga Shaaban yote. Tazinakuja riwaya mastakbala au mastakmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kamilisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam sawma shahrin qat illa Ramadan, au kama qala haja kamilisha bwana Mtume funga ya mwezi wa Ramadhani yoyote, funga ya mwezi wote isipokuwa funga ya Ramadhani. Lakini kwa nini alikuwa akifunga sana? Fanya maandalizi kama vile ambavyo sisi kibinadamu unaingia katika mechi mathalan mpira, wafanya mazoezi, una warm up au sio? Watu wana mazoezi, alafu kuelekea mechi, karibuni na mechi kuna mapumziko. Ndio maana bwana Mtume akasema msitangulie Ramadhani kwa funga ya siku au siku mbili. Ikiwa mechi kesho, pia leo hakuna mazoezi makali, au sio? Kocha huyo atakuwa hana akili. Kesho mechi wakimbize watu kutoka hapa mpaka Gairo badala. Atakuwa kocha gani huyo? Kesho watu wote watalala. Kwa pia huyu Muislamu kwa hivyo, Mtume alikuwa akifunga sana Shaaban, afanye mazoezi ili aingie moyo wake umezoea funga, moyo wake ni msafi. Japokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni moyo wake ni msafi. Bila shaka. Sasa sasa sisi nyoyo zetu, nyoyo hizi zina matatizo. So kufunga hii Shaaban yote ni katika yale maandalizi ya kuingia mwezi wa Ramadhani, hali ya kuwa mtu kuna chumo umejichuma katika kusali usiku kadhalika, kujizoesha na sala tano kwa jamaa, hafidhu ala salawati wassalatu alwusta faqumu lillahi qanitin. Ibadallah, hakika niliona kalima yangu isitoke mbali sana na kalima iliyotolewa baada ya dhuhur, la yusia nafsi yangu na kuhusieni kumsha Allah tabaraka wa taala, kukuya tena yale yote ambayo Allah anapenda na kuacha yale yote ambayo Allah anayashia. Izoeshe katika ibada mbalimbali, izoeshe kuacha baadhi ya mambo ambayo tumeyazoea mengi. Katika jambo nitalikusia, jambo la ulimi, tumezoea sana kusema. Unaweza ukaacha karata, unaweza ukaacha kadha, lakini watu wengi tumezoea kusema. Ulimi ni hatari, kusema urongo, kusengenya, au sio? Na imekuwa kusengenya leo, yani sidhani kama kuna sisi mtu anaweza kutwa hajasengenya. Sababu kusengenya kumeambua manake nini? Kumtaja ndugu yako kwa mambo asiyofanyaje, asiyapenda, au sio? Na Mtume sasa sallam alipotaja hivi, kuna mtu akauliza, unaonaje kama hilo jambo analo? Kikojozi akojua kitandani, akojua kweli. Mimi nimesema yule ni kikojozi, akojua kweli, analo hilo, unaonaje? Tumesema ndio msengenye. Na kama hana umefanyaje? Usulia. Haya. Sisi tutasema wangapi? Tutasema wangapi mambo yao? Mtu na familia yake na mkewe, ya kuhusu nini? Wewe ya kuhusu nini? Kwa midomo imezoea sana. Midomo hii tumejizoesha sana kusema ovyo. Tuache tuzuie ndimi zetu. Sio jambo rahisi, jambo kubwa la vita, sio jambo dogo. Kwa hiyo shetani ana madaha za kuwa uko msikitini lakini unamsema mtu. Astaghfirullah, lakini Mola atusamehe, lakini kazi ipo. Ushasema, ushasengenya, na Mola atusamehe. Ndio tafsiri yake. Astaghfirullah, ndio kutete kidogo. Huku kwetu aita kuteta. Kuteta kwa watu wa Kimombasa au Kigombani. Lakini huku kuteta yazoeleka kwa kusengenya. Astaghfirullah. tutafanyaje sasa? Ni hii tumetihaniwa, lakini ndo atageya sasa. Tujiepushe sana, tujiepushe na nini? Yatizama Allah alivyoweka hikma yake, yani Ramadhani tofauti na Ramadhani. Yani mtu anaweza kuona nimemtoka kashazuia kutukana, kumbe nimefungwa sababu kashazuia sana kutukana. Mtu mwingine anaweza kuwa na habari, ngoja tufungue bwana, baada ya magharibi tutakutafuta, tukaharibu saumu zetu. Ana habari lakini tutakutana baada ya isha. Baada ya isha tutaonana. Watu wana habari, ana mpya. Lugha za wanawake wanaita ubuyu, sababu sisi tuna wake, sio kujua kiasikia, bali tuna wake, tuna dada zetu tunaishi nao. Ukisikia una ubuyu utakaukupe wewe, usijue za kujua ubuyu huu wa kutafuna umbea huu. Hapo umbea utasema mtu ndio kuna ubuyu. Sasa watu watahadhari, sema kuna mipaka yake ya kisheria. Mtu anamwambia Allah nasahuishi azungumze kheri, ana nasi hii inayozungumza ni kheri au si kheri? Kama ni kheri sema, si kheri nyamaza. Ndio Uislamu atufundisha hivyo. Sisi tumekuwa ni watu wa haraka kusema, hatuzingatii tunayoyasema. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Muadh, yote ni kujulisha imamu ya kitu kitachomiliki mambo yote unauliza. Kufa alaika, zuia ulimi. Ulimi unamiliki yote unayouliza, yote nilokutajia yanamilikiwa na ulimi. Muadh anamuulizaje bwana Mtume, hivi sisi tutachukuliwa, tutaadhibiwa kwa yale tunayozungumza? Mtume sasa kamwambia sakinatika umuka, maneno yapita kwa Waarabu hayakusudii matusi kama wanavyosema al-ilm. Mtume akamwambia hivi, watu wadhaia, kitakacho waburuza kwa nyuso zao au kwa manakhiri zao waingiza katika moto wa jahannam ni kitu gani? Kuna kitu cha kuburuza watu? Ila hasaidu alislam, isipokuwa machumo ya dini za ulimi. Ulimi, ulimi ni sababu ya watu kuburuzwa kwa nyuso zao kuingiza katika moto wa jahannam. Nasallallahu alaihi wasallam, tujisamehe tu. Mtu unazungumza tu kwa tuzuie ulimi wetu. Ulimi ni kitu hatari. Hadithi za ulimi au zinazungumzia ulimi siku nyingi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amedhamini pepo kwa mtu ambaye atajizuilia na vitu vingapi? Ma baina al-lihyayn wa ma baina al-fakhdayn, kilichopo kati ya mataya mawili na kilichopo kati ya mapaja mawili, viungo hatari kabisa, sensitive. Basi ulimi na uchi, ma baina fakhdayn, ulimi na tupu. Alafu kawe fikiria, fikiria ulimi, ulete ulimi, kazi yake kwenye swala ulimi, kuingia katika Uislamu kuna kutamka shahada ulimi, kadha tizama man kana akhiru kalamihi ulimi. Huo wewe tizama, nenda katika kukufuru, kuna watu walikufuru kwa ulimi. Kuna watu walisema angalia wa arhabutuna, wapenda kula hawa na Mtume na masahaba zake, waoga wanapokutana na adui. Ulimi, la ta'tadhiru قد كفرتم بعد إيمان. نولت عمره كنا نتكلم حديث الركب Sio kwa kuzungumza maneno ya safari bwana. Watu wengine safari ikiwa ndefu, story ya kupunguza urefu wa safari. Ni hadithi mbaki kwa kiyama. Hawa bwana ni watu wa udhuru wao. Wajua mtu wa safari yote. Watafuta maneno anaomponyeze ule uzito wa safari. La, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da iman. Mmekufuru baada ya ishi. Ya iman ulini. Kalima. Ulini. Atakeweza kuhifadhi ulimi wake Mtume sasana matamuhifadhia au amemdhamiria pia na atakeweza kuhifadhi dini yake. Basi tukaeni mtazame sote katika sehemu tumetihaniwa katika dini yake, ulimi na uchi. Kila mmoja alitazama ulimi na chuki yake. Tumetihaniwa sana na sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ikhwa, nadhani itatosha. Sasa nikazungumza sana, sasa wengine hatujui kuzungumza kidogo. Lakini kubwa ni sisi kujiandaa nafsi zetu, tukasafisha nafsi zetu, tukawa kweli pamoja na Allah tabarak wa taala, as-sidq ma'a Allah, as-sidq ma'a an-nas, tukawa kweli kwa ndugu zetu. Kuwa mkweli moyo wako msafi kwa ndugu yako, jirani yako, mwalimu wako, mwanafunzi wako. Kuwa mkweli ma Allah tabarak wa taala. Kusema kwako, tazama nimeyasema ni ya sawa. Ujue tu kila unalofanya, iko siku utasimamishwa mbele ya Allah utaulizwa. Ulizungumza siku fulani pembeni pale ya msikiti na mtu fulani, nini ilikuwa malengo yako ya maneno? Mafikiria ni kuna maneno utayasema yatapita sabaha lala. Watazame watu watatu ambao watawashiwa moto wa Jahannam, au bali wataingizwa katika moto wa Jahannam wakiburuzwa. Mtu aliyosoma ilmu, aliyosoma Qur'an, kakaka soma Qur'an hivyo, Allah atamuonyesha neema yake, alafu ataulizwa, kwa nini wewe ulisoma? Atasema mimi nimesoma kwa ajili yako. Ataambiwa kadhabta ta'allamta liqala innaka ish alimun faqad qil. Kwa ulisoma kwa kupita msomo umeshaitwa. Jaza yako ulikuwa wasoma usifiwe. Tayari duniani unasifiwa shehe, msomi, kiboko, hodari, malipo yako yamepita. Tamrusha malaika kumuuliza. Mtu kasoma hivyo, kakaa anasoma Qur'an, kahifadhi Qur'an, anahangaika usiku. Kwa sababu ya uchafu wa moyo wake, kwa lile anakuwa akilitenda, anaingia katika moto wa Jahannam huku alikuwa anasoma Qur'an. Sio anasoma gazeti au kitabu cha Eric Shigongo. Au kwa sababu ya mapenzi, ya alikuwa anasoma kana Allah kana Rasul, asoma dini. Lakini kwa kuwa alisoma lengo asifiwe, basi ni sababu ya kuingizwa katika sadaqa. Mwingine ni mtu anatoa sadaqa. Toa sadaqa ataonyeshwa namna alipotoa, anapotoa mtoa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya mtamlebu wao. Sababu Allah yatawalla al-asrar. Allah anajua ma tukhfi sudur. Tambua na wewe ulitoa ili uambiwe jawabu. Ni mtu mkarimu. Faqad qil ushasema duniani. Taingisha mtu katoa mali wazee. Ili mali ni rahisi mtu akaja kujenga msikiti kama huu. Mtu anajenga msikiti wa milioni 60, sasa ni gari ya kutembelea huko. Gari ndogo ndogo za milioni 10 si mkeme mama. Na watoto wake kashapa magari yote. Lakini kaamua aje afanye hivi. Lakini moyo wake ulikuwa mchafu tu kwamba asenda asifiwe tajiri kujenga msikiti. Basi anaingia katika moto. Basi Allahu. Mwingine mtu kapigana katika njia. Piga mapanga naye anapigwa amejeruhiwa. Tambua ulipigana kwa upya kwa ajili yako ya Allah. Tambua wewe ulipigana ni qal annaka jarii. Wewe ulitaka kupigana au ulipigana ili uambiwe asiri hodari. Mpigana basi umeshasifiwa duniani ataingizwa katika moto. Tizama mambo haya makubwa. Alafu usudizo na kukaa kwa msalimu. Utauliza kwa nini pale nilipo kwa sala ya adhibu mpango sifani kwa mzee. Yale mambo nilipo kwa ajili ya Allah. sisi tunataka kwa msaada la Allah mwenyewe sana sisi roho kazatum pale mpoko maneno mazuri kazatum ndio ni kwa fitna ndio ni kaza kwa tukifanya mambo yetu yote kama mtu sabuni tujue kwa Allah tujue ipo siku utaulizwa mali hadha alkitab la yughadiru saghira wala kabira illa mtu atakwenda kukushangaa kitabu hicho hakikuacha dogo wala kubwa wewe si ulikonyeza uzakuona kabla mambo rahisi au sio yamekusha hayashi utakwenda kulikuta kama ya heri sawa kama hakika sipo ya usi au haipo wazee pia hiyo utakwenda kulikuta kwenye kitabu lengo lako ni nini ana mkebeli au kwa mtu kafumaniwa manake lugha inaeleka anafumaniwa huyo apita sasa wewe ukosema tukakimuhusu manake pia nje wala tusahir khaddaka linas khaddinihi Luqman anamuhusia mwanangu yani kuna dharau tuzo kwa dharau tumia khaddiki kwa dharau yote mtu atakuta kwa kila. Tumuombe Allah atusamehe. Allah atubariki. Allah yafute yale mabaya yetu yawe ni hasanat. Haya yatafutwa kwa kutenda mema, yatafutwa kwa mtu kutulia. Au sio? Allah anabadilisha as-sayyi'at na kwa nini? Hasanat. Kwa mtu kutubia atakayetubia kwa Mola wake. Si kwamba yatabakia tu kwenye kitabu. Wow. Ukitubia Allah anayafuta. Bali Allah anabadilisha mabaya kwa nini? Kwa mema. Tumeona wote tubie kwa Mola wetu, tubie kwa Mola wetu. Tumuombe Allah msamaha na kukosea. Na tumuombe Allah atupe hiyo isiyo kwa safi, atupe matendo mema. Hususan tunaelekea katika mwezi wa Ramadhani na tafadhali hadha sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wajazakum Allah Jazakallahu khairan.